आया दर बदर आया गरीब आया ॾिसो छा छा न थियो आहियां तॾहिं बि ख़ुशि नसीब आहियां सजण जीअं जीअं धिकारे थो मां तीअं उन जे क़रीब आहियां भुलाइण सां न भुलिजां थो मां माण्हू को अजीब आहियां चवनि था वियो चंदुर कुसजी बराबरि मां कुठल आहियां मोल आहियां मोहबत में अॻे ई मां मुठल आहियां मुए खे केरु मारींदो मां जीअरनि खां टुटल आहियां जीअण वारा त पिया मरंदा मरण खां मां छुटल आहियां तुझे शहर में आयुसि क़िस्मत सां पर सुहिणा की न रहायो तो तुझे शहर में आयुसि क़िस्मत सां पर सुहिणा की न रहायो तो सुहिणा की न रहायो तो मुझे दिल भर की न रहायो तो सुहिणा की न रहायो तो मुझे पूरल की न रहायो तो तुझे शहर में आयुसि क़िस्मत सां पर सुहिणा की न रहायो तो तुझे शहर में आयुसि क़िस्मत सां पर सुहिणा की न रहायो तो में पंहिंजो देस छॾे परदेस में पेट सिचाए ॾे ओ तुंहिंजे दर्द में पंहिंजो देस छॾे परदेस में पेट सिचाए ॾे मां की न छॾियां हा पंहिंजो वतन पर न्यापन साण घुरायो तो मां की न छॾियां हा पंहिंजो वतन पर न्यापन साण घुरायो तो तुंहिंजे शहर में आयो क़िस्मत सां पर सुहिणा की न रहायो तुंहिंजे इश्क सजण मजबूर कयो मूंखे पंहिंजे वतन खां दूर कयो ओ तुंहिंजे इश्क सजण मजबूर कयो मूंखे पंहिंजे वतन खां दूर कयो तोसां तोड़ निभायो आहे पर दिल भर की न रहायो तो तोसां तोड़ निभायो आहे पर दिल भर की न रहायो तो तुंहिंजे शहर में आयुसि क़िस्मत सां पर सुहिणा की न रहायो तो शाद रही आबाद रही मूंखे हर दम दिल भर याद रही ओ तू शाद रही आबाद रही मूंखे हर दम दिल भर याद रही सिया हाणे वञा तो पंहिंजे वतन जो तूं दोस्त भुलायो तो सिया हाणे वञा तो पंहिंजे वतन जो तूं दोस्त भुलायो तो तुंहिंजे शहर में आयुसि क़िस्मत सां पर सुहिणा की न रहायो तो तुंहिंजे शहर में आयुसि क़िस्मत सां पर सुहिणा की न रहायो तो सुहिणा की न रहायो तो मुंहिंजे दिल भर की न रहायो तो सुहिणा की न रहायो तो मुंहिंजे भूरल की न रहायो तो तुंहिंजे शहर में आयुसि क़िस्मत सां पर सुहिणा की न रहायो